اسماء دین مبارک کیږي وا د الله په حقوق کې اولنې حساب د مانزه مبارک کیږي او د بندگانو په حقوق کې اولنې حساب د دین تو یادو مبارک کیږي چا چوا جو مومن قصدن جزاء د جانم دے یو همیشه وي په دې کې د خلود نه مراد د مقصد طویل ډیر موده وي پکې یو یا خالدن نہ آغا سڑے مراد دے چھ دچا وجل حلال گرنی اجرتی قاتل وی وغضب اللہ علیہ اللہ غضب پکڑے درے ولعنہ لعنت کر سلور وآعد دلو عذاب عظیما تیار کر دے پر عذاب لوی پینزم قانون ذکر کئی او دا دے باب چھ دے نو دویم قانون دے یا ایوہ اللذین آمنو اذا ضربتم تحقیق من اسلم من اسلم تحقیق کوي یو سړی د اسلام نخ کار کړه ته دا سړی مو وژن حضرت اسامه ابن زید رضی الله عنه روان دي چې خلق دي وژه جاګه د اسلام نخ کار کړه سړی ملک وشولے واپس کلرال نو دا واقعی نبی علیہ السلام تو بیان کلا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامت الاسامہ تو بلا کلمی دا شہادت حد سکے جا اشہد اللہ الہ الا اللہ ویلی اسلام اخکار کلو نو آغیب تولی سیبا کلمہ چی ویلی دی یہ ویلی وی نبی علیہ السلام تولی اللہ شققت قلبہو زلوب دیو لشلولے وی کہ طاقتل ہوئے چھ کلمہ در رشتے ہونا ویل لکھ دیر نویل دا خوشولے تحقیق من اسلام چھ چا اسلام خکارکو مدابا نوجنے خوشولے خبر مانی ابن عمر رضی اللہ عنہ تا امیر دا جہاد چکسان پلاس مانے ورکڑو اخل کو اسلام راوڑو امیر وتویل چې د چا په لاس کې قیدی دی له دا مړ کوي ابن عمر رضی الله عنه چې زخ خپل قیدی نه وژنم او زما چې څوک دا به نه وژني وژولې امیر خو ته حکم کړی دی خو لیکن وای نه دا به نه کوم امیر ته حکم وکړ خلاف شرع او ته چې نه سه امیر سه ویل دي نه نه خلاف شرع کوي دا امیر سه نه مانی دا امیر سه به آخ خبره مانی چې د شرع سره موافق وي نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے دا واقع بیان کرا نبی علیہ السلام تیویل کہ چیر داخل تاسو وجلے تاسو گبراشی ہوئے یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو کل چزئی تاسے پلارد اللہ کے لٹن کوئی اموے وئی حاوچاتا چوئے غردو تاسو نخد اسلام لست مومنا چنیت مومن لٹوئی تا سامان دا جن نج دے پنیز دا اللہ من غنیمتون دیر دی کزالک دا وشان وہی تاسے مخی دینا تاسن تسی کافیر ہوئی پسی اسام کا اللہ پتاسو پتبینو لٹن کا ہوئی تحقیق کا ہوئی بے شک اللہ کاندے پاسی تاس کم عمل کے خبردار ترغیب قتال تا دا قائدین ناس خلق دا دو قسم دین یو قسم قائدین دا عذر پو بنیاد مانی دین اجازت پیغمبر نے گختلی دویم قسم ناس خلق پا غیر دو عذر ندی یو زی که اللہ وی علی القاعدین درجتن و کلن وعد اللہ الحسنا بل زی که اللہ وی علی القاعدین اجر عظیم درجاتن فرق دو دی آیاتون کدا دے چی قاعدین دو قسم دی یو قاعدین دی دو وجد عذر نا و دو مجاہد پاگی من یو درجہ دا دویم قاعدین دی بی ضرر بی عذر را مجاہدین و درجات پڑی روچت دی غیر اولی الزرر دیکھے دری قرآت دیو قرآت غیر اولی الدرر ہم غیر اولی الدرر خبر دا مبتدائی محذوفہ دی یا صفت دا القاعدون دی دیم غیر اولی الدرر مجرور دی صفت دا مومنین دی اور دریم غیر اولی الدرر دا حال دی ندی برابر ناس دا مومنان نا دس مومنان دس ناس خلق چه نوی خواندان دا ضرر او مجاہدین دا اللہ پلا رکے بیا موالیوان پوسیم پلگا ولد مالونو پا کڑا ولد زانونو ورکل اللہ مجاہدین پلگا ولد مالونو پا کڑا ولد نفسونو القائدین پا ناس تو معذور باندی درجتن یو درجا او دا ہر یو سر وعدہ کر اللہ تعالی الحسنہ دا جنت ورکل اللہ مجاہدین القائدین پا ناس تو ناس بے ضررہ حضر والا ندی روغ موٹ دی اجرن عظیمن اجر لوی درجات منه درجی دا اللہ تربنا و بخن دا و رحمت دے او دے اللہ بخن کے مہربان ان اللذین توفاهم الملائکت و ظالمی انفسهم اللہ تخویف اور کئی یہ اور کئی او آیات کی اشارہ دا تر ترغیب الی الہجرت دے مسئلہ کی یو خبر دا چی روح یو پرشتہ اخلی که دیر اخلی دا قرآن کریم دا بعض آیاتون نمعلومی گی چی روح دیر پرشتہ اخلی لکہ دی صورت کی وی توفاهم الملائک صورت انعام کی وی یو شبیت کی توفتہ رسولنا خو صورت الف لام میم سجدہ آیات نمبر یو لسم رواڑا وی یولسم آیات کی وی التا چھ ملک الموت ذکر کرے دے قل توفاکم ملک الموت ستاسونا چھ روح اخلی و پرشتہ دا مرگ اخلی دا انعام او دا نیسا دا آیاتون نمالومی گی چھ روح دیر پرشتہ اخلی او دا سورت الف لام میم سجدی دا آیات نمالومی گی چھ یو پرشتہ روح اخلی تطبیق دا آیاتون دا دے چی روح دیر پرشتے اخلی حدیث کی راجی دون پرشتے سڑی تراکوزی گی چی مد البسر دا دے سڑی نظر سنو لگی دا پرشتے او تا ناستی وی یو پرشتہ ورشی دا غینا روح را واخلی که نیکی انو بلا پرشتہ تے زر روح واخلی بیتی بلا واخلی او که بدی نو آگے ہم دسے دے بلی تورواردی بلی بلی تورواردی خجی او دا آغا آیات دا غالی پلام من سجدی جواب دادے چا ملک الموت جنس دے او دا جنس اطلاق پا یو ملکم کی پا دیر مانیم کی گی خجی نو دلتا اصل مسئلہ دا چا روحونا چاہ دیر ملائک اخلی دا دیو جنا پا یو سکنڈ کی اندرون د دنیا خلق مری نو پا دی یو سیکنڈ کی دغه یو پرشتہ هر مڑی ترسی گی نا خو یو مڑی تا یو چه پرشتی لاری شی بلتا چه پری دونی پرشتی لاری شی نوائی اقیرن ها کسان چوپات کی در ملائک او ظلم کون کی بخپل زانونو مانا کافرانی او یا مسلمانانی خود دسی مسلمانانی چه غپرزی امور نکی اللہ و تو پرشتے و تو فیما کون تم کم جا کے وہ تاسے تاسو نیک اعمال نہ کول نو وای دی کنا مستضعفین فی الارض من کمزوری پزمکا کے جی من کمزوری عذر باطل من کمزوری نو دا دیو دا کمزور تے دا وجنا منگا دا دین خدمت نہ کو اللہ و تو وای و پرشتے بہت وی علم تکن اینو ارد اللہ ازمک اد اللہ واسطن فراخا چھتا سو ہجرت کڑے پدے کی ہجرت ہم کڑے وی ہجرت کی چھ اقسام دی یو ہجرت دا داری کفر دا داری اسلام تا یو دویم دا داری فساد نا دار الامن تا درم ہجرت چھ دے دا دار البدعت نا دار السنت تا یو زی کی خلق بیدت کی و بلی کی سنت تو چمڑنی دغه بیدت د زیاده سنت زل ورشا بل چدی د دار المعصیت نه دار الاطاعت تا یو زی کی گناہ کیږي د گناہ ز پر خودلو د نیکه ز ته ورتل لل هغه زما کی د جپاغ زما کی د هغه زما کی نه وتل جب کی مزما کی حرام وی او بل چدی د سړی بدن یا مال ته ضرر رسیږي د وجه د ضرر د یېر نه د اغزه نه تیښته وکړي بل قسم ادا دے پر خودل دا تمام مانا اللہ چہ دا کم چیزن اللہ منع کرے دا دا آگے آگا پرے دا اور صوفیہ وائی ہجرت دیتا وائی ترک جمیع ما سوا اللہ تمام مخلوق پرے دا او اللہ طرف تراشا تمام مخلوق کٹ کر آگے نظر کٹ کا توجہ کٹ کا اور اللہ پہ طرف میں راشا پتو ہاجرو جتاسو ہجرت کرے پدی کی فولائے کدا کسان زید جانم دے وسات مسیر ڈیر ناکال زید گرزید وسات بد دے مسیران زید گرزید لو الا المستضعفین مگر کمزوری دا ناری نو او دا زنانو دا ماشمانو نا چہ دا حقیقت کی کمزوری دی چہ سڑی وی بڑاگان زنانہ دی ماشمان لا یستطیعون حیلتن طاقت نلری دا چل دا ہجرت حیلہ چل دا ہجرت چلو تو معلوم ندے ولا یہتدون سبیلا او نہ ہدایت حاصل اولیشی سبیلن دا سمیلارے دا سمیلارے دا دی آیات لان دی تفسیر ابن کثیر لکلی دی کہ نبی علیہ السلام کل فرض منز با وکڑا ورفع یدیہ لاسن اوچت کڑا دعا شروع کر اللہ منجل انجل ولید ابن الولید و عیاش ابن ربیعہ فرض منز وکڑا دو فرض منزن رست لاس اوچت کڑا ورفع یدیہ غنیہ کی پیرانی پھر سے یو فصل ذکر کرے دے صفہ 255 کی یو فصل ذکر کرے دے اذکار دا فرض مانزن روستا پاغی کی بے مسئلہ راوڑے دا چی منز چی سڑے او کی دا منز والا دو قسم خلقی فرض منز او کا پوشل الرابح والخاسر یو رابح دے بل خاسر دے رابح آغا سوچا تا وئی چی پرز منزے وکا ورفعی دے لاسنے اوچت کرم او خاسر آغا سڑے چی پرز منزے وکا لاسنے سر اوچت نکرم وشلے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت چی دے دا دو قسم دے عمل قول او تقریر دا پیغامبر خپل عمل موجود دے قول موجود دے وشل خبر مانی او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابو دا عمل کرے دے خجی دی آیات لان دی تفسیر ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے دے اولائے کا دا کسان قریب دے ایافو عنہم چا معافیو کی دیتا او دے اللہ عفا کون کے غفورن بخون کے دے ہجرت تفسیر وما یوہاجر فی سبیل اللہ چاچے ہجرت کر اللہ پلار کی بے مجھے پریزم کی مورا غمن کثیرن زینا دا آبادے دو ڈیرو مراغمن مانا بدانا کہ چھ غنیمتو نا ڈیر دا ہو پاسی دا مانا دا یو غنائم دے بل مراغم دے یہ فرق دے مراغمن کثیرن دے مانا بدانا کہ چھ غنیمتو نا ڈیر پہ ہجرت کی غنیمتو نا غنیمتو نا پہ جہاد کی مراغم ماخوز دے درغم الانفنا مراغمن کثیرن ذلت دا دشمن ڈیر دشمن بے اللہ ذلیل کی مراغم المتزحزح زید اخلاص ادلو ڈیر مراغم المتحولات زین دا اوڑ ادلو ڈیر جون تیر اول زین ڈیر اوشل خبر مانی دا دیو جنا دا دا مراغم مانا دا دا مراغم مانا پا غنیمت سکول دا سڑے بلکل پا قرآن نپوئی گی ومیو حاجر چاچی ہجرتو کے پلائر دا اللہ کی بے مزی پریزما کی مراغ من کسیرن زین دو سیدو ڈیر وساتن او فراخوالے او چو چو دخپل کورنا ہجرت پا سلسلہ کی روان شو پلائر کی بخپل مرگ مانے مل شو یا چیشی اوچی چو او دا سیدنوے چی اجر نشتکن نا دی سڑی اجر دے او چو چو دخپل کورنا ہجرت کون کے پا طرف دا اللہ و دا رسول سمی درکو الموت بیر آگر کدل رمرگ یقیناً ثابت سے اجر دے پا اللہ باندے اور دے اللہ بخون کے مہربان چا احکام پر باب کے در احکام ذکر شو اوشولے اور در احکام مخ کے ذکر شو باقی ماندہ احکام

إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأسلموا وأقسموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم آمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعثوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلوا فيه لفي شك منهم ما لهم فيه من علم إلا اتباع ظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن لأهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقتلوه وأنه أكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم المؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على أن الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزلك أنزله من علمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهل المخالفين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خير لكم إن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لئن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيد من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء دریم باب د صورت نساء شروع او پدے باب کے ما بقیہ اشپگ احکام درائی او درائیت بیان اول نو پا باب کے دریا احکام مخ کے بیان سو چی احتیاط فی القتل تحقیق دمن اسلم او ترغیب ہجرت تا دا چلورم حکم دے و ایزاد و ربتم فی الارض دا دے حکم مقصد اہمیت الصلاۃ یا اہمیت الجہاد جہاد دمر اہم چیز دے چلور کاتیز منز پا دو رکاتن بدلی گی او منز دومر اہم چیز دے چہت تا کی پا جہاد کم نسا کی تیگی چی سڑے دی جہاد کئی کنی منز دے نہ کئی او پا دی آیاتنو کے یو دو مسلو تا اشارہ دا چی پوکاہاو پا کی بابو نا تلڑی دی بابو صلات السفر او بابو صلات الخوف د سفری منز حالت حالت پا کی بیان شوئے دے او کم صلات خوف چے دے دا حقی بیان پا کی شوئے دے رب العزت وی پتا سے دا گناہ نشتا دے چے تاسو قصر دا مانزو کئی چے کلپ سفر کی ہوئی ان خفتوں کئی رے گئی تاسے چ کافران بتاسو پو فتنہ کی واقع کی مجھے تاسو قصر دمانزو گئی خجی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کڑو چغیرا او فتنہ خو لاڑا ایا پو سفر کی منزوس مکمل کو قصر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویلیو دا قصر درکات کمول صدقت من اللہ دا دا اللہ ترن صدق را چپ دے مخلوق مانے کڑے دا کہ یہ رب کیاو کہ نہیں کچھ سڑے پا سپر مانے زی دا چلور رکاتو بزیبات درکاتا کئی ماسبخین فرض چلور رکاتا دے پزے دو رکاتا مازیگرم دا شانا ماخستانم دا شانا باقی دا ماخام منز او دا سحر منز پخبل حال مانے دے کلچے زیتا سے پزمکا کے پس نشتا دے پتا سے مانے گنا دا دے آیات کریمان دا معلومی گی چپ قصر کی گنا نشتا دے ہر چی اتمام دے نو پدی اتمام کی گناہ شتاو کا نشتا دے آو پورا کولو دا مانزو کی گناہ دا زکر پیغمبر دے دا صدقوے لی دی او دا اللہ دا صدقی نجی سڑے انکار کئی نو گناہ کی واقع کی گی پس نشتا لے پتا سے مانے گناہ چی لندوالے ہو کئی دا مانزنا قصر لندوالی تاوائی کئی رہ گئی تا سے چه تکلیف کی واقعی کی تاصل آها خلی چه کبر کرده ایفتنکم چه پا تکلیف کی واقعی کی یقیناً کافران دی استاز پار دشمنان خکارا عدوان فماند آداء انصر ده یا دویم منزد اشاره ده جی صلات خوف ده خود صلات خوف دیری طریقی دی یو طریقب کی دادا چه ده ایمام سر ده یو ڈل ادری گی اور دو مڈل طرف دا دشمن مانی ادری گی چد امام سے یو رکاتو کا نو دا ڈل دشمن پہ طرف شی اور دشمن تج کم ڈلا و لاڑا دا نو آگ ڈل دراش د امام سے دوم رکاتو کی چد امام سے کل رکاتو کو امام سلام ستن کا نو دا دا ڈل پہ طرف دا دشمن لاڑ شی او بدری گی اگر بل ڈل براشی یو رکات بو کی کہ ہاگ ڈلی بے سلام ستن کا بے بد بل ڈل راشی واغ یور کا تو کی سلام بستن کی اور صلات خوف شریعت خود لے دے پدی کے نقطے تے اشارہ دا پکار دی چد جہاد پو وقت کے مسلمانان دو جمے اور درے جمے ان کی جگہ کلچ مختلف جمی شروع سی نو کافران بوئی چه دی پا منز کی اختلاف دی یو بل پسی منز نکی نو دا دی وجن صلات خوف ہو گئی لیکن جمع دیروئی ما آن دمر دا چه مجاہدین کل پا یو امام نرا جمع کی گی بیخی دیروئی بیا چه پا کم و زینو کی مجاہدین وی آغی کی کم امام وی نو آغ امام سر چکم مجاہدین نو آغا دی یو حصہ پا طرف دشمن ادری گی او بلا حصہ دی امام سر ادری گی او کلا چے تیے پا دے کے پس ودروا دے پارا منز پس ودری گی وڑلا دینا ماکستا سرا سے نہ جو دشمن پہ حملہ ہو کی پیزا سجدو کلچ یو رکات منزو کا سجدو سجدے مانے منکڑے وے یو دا سجدے مانوا یو رکات منز کول کلچ دا یو رکاتو کنو شدی من ورائی کم رست رست استا سنا اور آدشی ڈل بلا چ منزے نہیں کڑے نو پس منز دیو کس تاسرا او دل سے ہجر ہوں خپل بے دار والے ہجر بچاو بیداری وَأَسْلِحَتَهُمْ خَلَ وَسْلِ دوست گنی کہا خلچ کفر کڑے دے کچر تاسو غافل شہید خپل وسلو نہ خپل سامان نا پس حملہ بو کی بتاسو مانے حملہ یو نشت گناہ پتا سے کوئی بتاسو مانے ازن تکلیف من مترین دباران نا باران وری گی دباران دو وجنا چیر تو وسل پوزیا کی بارانس وسل خرافی گی خجی او کون تم مردا یا بیماران وہی چکے دے خپل وسلے خود رو کوئی کہ وسلم کے خو دے نہ تو وسلو نہ بغافی لکھے گئی نا اونی سے ہجرکم بے دارستہ سے یا بچا استا سے بے شک اللہ تیار کڑے پار دا کافران عذاب موہین عذاب رسوا کو ان کے فیضا قزے تم اسلاد فیضا ادے تم اسلاد بے زاوی وئی کلچ تاسو ادا کوئی مانزل را نو یاد وئی اللہ رپ ولاڑے پناستا پڑوستا سو باندے منس کو ولاڑے کوئی چکل جوڑے وئی چنا جوڑے ہو تین چکھنا جوڑ سوئی نو بے ہو تو ڈڑو لگ وئی فیضت مان تم کلئی تاسو پیت مینان سو لئی پامن سوئی نو پابندی کوئی بے نہ مانزو منز کے بعد تقدیم و تاخیر بے نہ کوئی یقیناً منز کا نہ دیف مومنان مانے کتاب موقوتا فرض بخل وقت مانے ترغیب جہاد تھا ولا تہینو سستی میں کوئی فی ابتغاء القوم پلٹا ولو دا قوم کے دا قوم پہ طلب کولو کی دا قوم نہ مراد دی کافر اے مسلمانانو سستی میں کوئی و طلب کولو دا قوم کافرانو کی ولی ان تکونو تالمونا فإنهم یالمون کچر تاسو درمن کی گئی ویقنن دین درمن کی گئی لکسنی تاسو درمن کی گئی کہ دا مسلمانان نکسان شیدان کی گئی در و ترسی گئی مدس در حقیتم رسی گئی کہ مسلمانان زخمین کی گئی نو اغیم زخمین کی گئی او مسلمان سڑے چ ولگی گی نو در پی نہیں او کافر چ ولگی گی نو اگدے اگدے رمباڑ ودا گٹے گٹے پوشلے اگر امیہ ابن خلف دہاغی پخوا باندے چر دے وق خواتے دا پیغمبر علیہ السلام سے گزار تیر شوے ہو او چگے رمباڑی والے او چ مل شما غرق شما ما تا پیغمبر ویلی زبا دی وجنم بس مڑی کلما مرگرو تا ویلا تا مانی چه قهر لگی دلی تا مانی گزار دا سر لگی دلی نده اغیویل گوره داخو دا نیزی یا دا غش گزارو و که پیغمبر را تا سی تکانی تکلی ومزی وجلما نو کافیران چی دی پا غیر مانی در دیری مسلمان سڑی مانی در اغا در تی اللہ و چتایی ان تکونو تالمونا کچر تاسو درمن کی گئی قنندیم درمن کی گئی پشان دہاگے چر تاسو درمن کی گئی او امید ساتی دا اللہ نداغت سے دی امید نساتی او دے اللہ پویدن کے حکمت ناکا بل حکم ذکر کئی ذکر چلور حکمنا ذکر شن پینزم حکم دے او دا پینزم حکم مقصد دا دے چا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ندے سرد دے نا چا پیغمبر دے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ندے عالم الغیب یو اللہ دے یو ذل یو واقعی را غلی وا یو سڑے و چا بشیر نمیو او کنیا دے ابو تومن کنیا وا ابو تومر ابن ابیرق دا پر ڈل بنی زفر کے وہ دے زغر پٹکڑے وا دخل گاونڈی نا دا دے گاونڈی نو میں وہ رفائے ابن زید او دا زغر پہ یو گڑی کی پرتاو پا گڑی کی اڑو او دے گڑی کے لگو اندر کی سورے بوجھے کی سورے سر دا گڑی نے ازغر یہ اڑا د دغ سوری نا اگا اڑو لگ لگ تو دا نو دا ازغر کور تا ورسولا بے فکر ہو کہ دا ازغر با دا بل سڑی سر کیدم دسے نا چپ ماما سبا داو کی نو پا گاون کی او سڑے و اغم یہودی و داغی نمو زید ابن سمین او چاویلی چی لبید ابن سہل نمو داغی سر اکی خودلا نو اغزغر چوا دزغر مالک پا دزغر بسی رامان راواغستا چی راورت ویدا نو دا بشیر کور تے اوزل داخل کرام خدا آغی سر از غره پیدا نشوا و آغی او تا قسمو که چه ما خو روست از غرم دا غستی مال پی علم هم نشتا ده دغا سڑه پریخو دا او دغا دزغری مالکان دیده دی اولو پا اثر پا سروان شو تر دی پوری چه ده یهودی پا کور مانی دغا وڑو ور داخل شویو یہودی تیویلا چتالا دازغر تا پٹکڑی دا گیویلا ننا ما تا دازغر بشیر را کڑی دا او خلقو گواہی وکڑا پوشلے نو بشیر ویلا و قوم ویلا چی زی لارشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا از منس کے پیسلہ ہو کی کلک چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترال بشیر وای ز قسم خورم چې ما غلا نه دا کړی و چې هر کله ز قسم کوون په ظاهر خدا شکل د مسلمانو نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې کم يهودي چې غس از غره پرته و چې دله سزا ورکړي یو دویم قول دا چې نبی صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې هغه لاس کټ کی اللہ آیاتنا راولے گل ولا تکن للخائنین خصیما او نبی دا خیانتگر پارا جگڑ مار مجوڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نو فیصلے دا منافق مبارک کولا لیکن دم رہو چھ اللہ آیاتنا راولے گل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوئے کا چھ دغ یہودی من افتراء و دروغ دی دا دینا روز تا ابن اوبیرق دا غزوی چو مکی تا وطختی دا مکی نا خیبر تلار بے مرتد سمو کمل او دی یو کور یو دیوال واہ کندر دا شپی غلائی کولا نو دیوال پر اپریو تا ول تا مرتد مرسا او دا منافقو دا با بدی بیانا ول دا صحابو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب العزت تا آیاتون را ولیگل دا دی آیاتون دو مقصد دی یو مقصد چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ندے دا یو مطلب دویم مقصد دا دے چی پیسلہ چی کوئی دا اللہ پا کتاب مانے وہ کئی پیسلہ کون کے کتاب دا اللہ کتاب دے یقیناً منگ را لے گلے تا دا کتاب پر رشتے سرا چی تا پیسلو کی پا ما بیند خلقو کی پا آغا سمانے اراک اللہ چی اللہ تا دا خودنا کڑی دا او مکی گا دا پار دا خیرنت گرو خسی منجا گڑ مارا بخنو گوار دا اللہ نا بشک اللہ دے بخن کے مہربان جگڑ مکو دا خلقو نا پوشل خبر مانی دا اولنی خائنین نمراد ها خائنین دی چه دا خلقو پا مالونو که خیانت کرده او دی رستنی یختانون انفسهم خیانت کرده پا غیر دا مالون نمعاسی کرده تکرار آیات که نشتا جگڑا مکو دا ها خلقو نا دہا خلق و طرفنا چی خیانت کی غرزائی خپل زانونا بیشک اللہ من نساتی چوچوی خیانتگر گنانگار یستخبون من الناس زان پٹی دہ خلقونا چی خلق میں ونینی خوزان نپٹی دہ اللہ نا وہو ما ہم دہ اللہ دہ دی سرے پہ اعتبار دہ علم ایز یو بیتون دہ قبیلہ چی بنی زبرو دی دشپی مشوری شروع کرے جرگے کولے پہاغ سمانے چنخی اللہ من القول دویانانا چی یہودی مانے بدنام لگولا او قسم کاذب کو او دے اللہ پہاغ سوچ داخل کم عمل کے گرا چھو ان کے ہاں تم ہا اولائی تاسو ہم داخل کے ویش جگڑا کے دینا پا جن نجدے کے جن نجدے کی تاسو دی طرفنا جگڑ کوئی نو چوک دے جگڑو کی اللہ سران ہم دی نا قیمت پورز او کو چوک بشی پا دی مانی وکیل انزی موار ومی عمل سوء او چاچا عملو کبادو بد عمل غلائے وکلا او یا ظلم نفسہو یا ظلمو کبخفل زان بے بخنو گواری دا اللہ نا دا ترغیب ورکے پا ترغ توبے مانے پا کار دا دی چاگا بنی او بیرخ چوچ دی توبے استلے وے او زحاک وی چا آیات نازل لے پا باردو اگا وحشی کی چا قاتل دا حضرت حمزر رضی اللہ عنہ ترغیب ورکے پا ترغ دی ایمان مانے چاچا عملو کبا دی آئی ظلمو کبا خپل زام مانے بے بخن غوارد اللہ نا بے امی جلال بخن کے مہربان ومی یکسب اسمن او چاچ کسب کد گناہ غلائی پخپلہ کردہ نو یقینن کسب دا گناہ دا پزان دے او دے اللہ پویدن کے حکمت ناکا ومی یکسب خطیعتن او چاچ کسب کد گناہ خطیعہ گناہ صغیرے اکڑا خطیعہ پوشل خبر مانی خطیئہ او اسمن دا یو شعرے خو مکرر کرے دے دا وجد اختلاف دا لپس نتا کی دن او یا مخ کی اسمن آغا گناہ وچ قصدن وی او خطیئتن ہا گناہ چا پا خطا بندی یا اول گناہ کبیرہ دا دویم گناہ صغیرہ دا اول گناہ صغیرہ خطیئتن او اسمن گناہ کبیرہ دا چاچ کسب کا خطا دا گناہ دا گناہ صغیرہ او اسمن دا گناہ کبیرہ سم یرمی بھی بری ان بے بدنامی پدے مانے پاک سڑے دا غلائی پخپلہ کڑی دا بدنامی پا گاونڈی مانے والا گولا اگر کہ گاونڈی کافر و یہودیو پا قد احتمال آئے قنندی سڑی اوچت کو دروغ لرہو اسم مبین گناہ کارا ولولا فضل اللہ اس دعوی چپ دے واقع کی دغ بنی زفر چکم دی منافقین دئی دا کوشش کا او چ پیغمبر پہ فیصلہ کی خطا کی نو اللہ وئی کچر نو احسان اللہ پتا من قرآن اور احمد سنت خام خا کسکڑے دن ایو دل کچ خطا کی تالرا کو نہ خطا کئی مگر خپل زاننا او ضرر نرسی تا تحیط سو اور آلے گلے اللہ پتا من کتاب والحکم و سنت وعلم کما لم تکن تعلم دل تا بازی قمقل نپوئی کی وعلم کما لم تکن تعلم وی پیغامبر پا ہر سمانے پوئے شو نو دا دیخو یو ذہن کی خبر دادا چی پا ہر سمانے پیغامبر پوئے شو نو نزول قرآن خودی وجه نکیده جی پیغمبر پی پویده نو نو دا دین روز تا بید دوی صورتو نو ولی اللہ را لگل خجی او که چیر تا لفظ دا ما وی دا لفظ دا ما عام ده پا ارس مانی پویشا نو دسی لفظ دا ما خو صورت بقره که دوزه مخ که تیر شو ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون مدس خوالتم تیر سے بے تاسم پر سمانے عالم ہوئے ہر سمانے پوئے گئی خجی اور سورت انعام کی دو نوی نمبر آیات کی یہود تیولا چو علمکم ما لم تکونو تعلمون بیخو یہود معلم الغیب او کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہار سمانے پوئے وے نصورت نیسا پا ترتیب کی دا دو نوی صورت دے پنزول کی اور سورہ توبہ پا نزول کی یوصل دیر لسم سورت دے اور سورہ توبہ پوشلے آیات یوصل یو کی رازی چپ مدینہ کے چاپیر دا مدینہ نے منافقان دے لا تعلمہم تینا فی جانی نوکہ دا علمک مالم تکن تعلم دا دے دا مانے چپ ارس مانے پوشا بے منافقان والی نفی جاندہ نعلمک ما لم تکن تعلم د دی واقع علم تا تنو اللہ تو خود مقصد دارے تا پیسلا دا منافق مبارک کولا اللہ تو خود چی پیسلا دا مبارک ان کی آیات مقصد دارے خود نے کرتا تا دہا غصو چی تپی نپوی دیو دے فضل اللہ پتا مانی لوی باقی جرگی کولی لا خیر فی کثیر من نجواہم نشتا دے خیر پڑیرو جرگو دے دے کی پڑیرو جرگو کی خیر نشتا پڑیرو جرگو دیر مشورو کی فیدہ نشتا دے آگا جرگا و آگا مشورا چپا دے دریت سی زنمانی مشتملی نو دا جرگا کی خیر دے چنگا جرگا خلق کمیونٹی جوڑا کلا چرا زید خلقو نا صدقات را گوندو او غریبانان لبے ورکو دے کی خیر دے دس کمیٹے و دس جرگے جوڑا کڑا چرازی کلی کی مالدار خلق دی یا منگیو زمان چی چون اوست دس رسی گی دا پیسی برا جمع کو او پا کلی کی چی کم آجز خلقی بری بے تقسیمو دا بہترین جرگا دا دویم جرگے وکل رازی راغون شو چی خلق نیکو تا دعوت کو خلق قرآن تا نکینی خلق منزل نرازی زکاة نور کئی حج نکئی اعمال نیک نکئی توحید نمانی رازی چنیکو تے دعوت کو او منکرات چی چوم ردی که شرک دے کفر دے فسق دے بدعات دی مکروحات دی منحیات دی چی دینا خلق منی کو دا خیستا جرگا دا دی جرگا کی خیر دے دریم سڑی شوگیرا کڑے دا دے دا جرگے کڑے دا چہ دا دو کسان اوران دا داغی پا منس کے جوڑا کئی دیکھ منڈ ترلی وئی جرگے قائم کڑے دا پا دے کے خیر دے دا خیر جرگے دوستانو دا غدری دیخا رازی جا راجم شو شپ شوگیرو الوا پخو وشو لخوا برمانی رازی جا راجم شو او یو کس بگڑو چی تا گڑے گرا تا رازی جمع شو او کیبلم لگاولے دے وی سیار پکے لگی دلے دے ٹی وی لگی دلے دا تول او رز بدی تا گورو او رازی را جمع شو چی ڈمو تا گورو رازی را جمع شو پلانکے سڑے و جنو رازی را جمع شو چی پلانکے نیک کار با بندو دے جرگو کی دوستانو خیر نشتا دے او دا دیو جن رب العزت وائی یا راجم شو جد پیغمبر خلاف بکوم لا خیر فی کثیر من نجواهم نشتا غوروالے پا دیرو جرگو دے کے مگر حاغ سوک چھ امر کئی پا صدقہ باندے امر اکڑے پا صدقہ او معروفین یا پا نیکی مانے یا جوڑا کولا پا ما بے اند خلقو کی شیخ صاحب درستم یہ واقعی نقل کولا وہی پشو کی یو مولانا سے بو وہ دے مولانا را تویلا جد یو من کر الحدیث رناس تما وہ باس مباحثم کولا وہ دے من کر الحدیث نما یو تپوسو کا جدا شفا کول چی دی دا شرعی مسئلہ دا کدا چیت یو رواج دے چکہ یو سڑی چاز مکا واغستا کوری واغستا نو گاونڈی شپا شکاولے نو دا دا شوفی مسالت چا دا چا رواج دے و کدا شریعت دے وی ما تا منکر الحدیث ویلا چا دا شریعت دے وی ما او تیولا چه حدیث تا پیغمبر خود تا نمانی نو دا مربانی او که چه قرآن کریم که ما تا دا مسئله و خیوه چه قرآن که دا مسئله را غلی چه شوفک اول قرآن کریم ذکر کردی وی منکر الحدیث چپ شو او آغازه که دیر رسوا شو خوی دا عالم بلو رزراغ او زمان تپوسو که مولانا صاحب ٹک دا سڑے خما گلے کا چپ شاگے تو قرآن کی نو معلوم خستان دا تپوس کو ماں چدام سر قرآن کریم کی چیر دشتو کے نشترے خبر مانی دا شیخ صاحب دروستم دا قرآن او دا حدیث نسبت دا دے دور مکمل مشتحد دے یو ڈرامہ دا ڈرامے کو سر خلق ڈیری کئی خود قرآن او د سنت صحیح مجتہد دے دا آغا خلق کئی چې څوک دا آغی در سے اور دلے نہیں او چکل در سے اور دلے او آغا چکم نکتی شروع کی سڑے بالکل ہوتا حیرانی کی چی یقیناً دا قابل دا دے دے چلا سڑے سڑے درسو کی نو آغا بہترین بہترین نکتی بیانی موری سے گلابی ازل ویلا تقریر کو بیان کو یو جوڑ کے بیان کو لنڈے کو بیان وہ کہ مولانا سے خپل صفت وہ کہ خپل زیمان دا مولانا محمد طیب سے دا زمنگ دا شیخ شاگ زوید ہے او منگ پہ زرہا زر شکریہ ادا کو چدا سڑے موجود دے بے مولانا عبدالسلام سے تو متوجہ شو ویز تویما مولانا گلاب اگا عالم چا صفت نہ کہو ویز تقسم خرم قسم او پتا جوڑ کے دناظم سے ہم ناسکو قسم د تخرما چ مولانا عبدالسلام سے د امام راضی نہ خپوئے گی امام راضی بہترین نکتے بیانائی ویز تقسم خرم چ مولانا عبدالسلام پہ قرآن کے کمی نکتے وائی نو امام رازم دسی نکتی نشی ویلے او بے واقع بیان کلا چا عرب ہوتے درس کو عرب ہوتا او زو تناستو ما دغا درس چا ما واورے دن زمو کمل حیران شوے ما ہوتا نو دے سڑی سے اجتہادی علم دے پا دسے شکل باندے خوشلے چا سڑے ہوتے حیرانی گی نو دلتا وہ زمانہ چکر دے عالم تپوسو کے جرا مسئلہ چا دا قرآن کشتو کے نشتہ دے وہ ماو تیر چا آو دا قرآن کی دا مسئلہ موجود دا وز دا مسئلہ چا قرآن کی موجود دا نو دا دے مسئلے را استل اٹومیٹک جواب اور کول سے دا دیر مشکل دی دا جب الملائی و تیر سیبت لکسا بورو کم نمس دا قرآن گورو چا کم زیکی دا یا تفسیر پسی گور جی کم زی کرے اگو تا اٹومیٹک جواب اور کئی چی نسے و دا مسئلہ قرآن کی موجود دا قرآن کی راغل او اصلاحین بین الناس پا اصلاحین بین الناس من استدلال ونیو چی دا جید شپے مسئلہ پا اصلاح بین الناس کے داخل دا دا شوپہ منی دا شوپہ را سڑے ولی کئی دا دی اغسطن کی سڑی دا ضرر نیری گی دا زما گاون رانی ما خرابی نو دا دی وجنا اصلاح پا دے کے دا چو شپاو کا چو دا سڑے دے زیتر آنش او اصلاح بین الناس دا شپا داخل دا پا دے آیات کریمہ کے چو او اصلاح بین الناس او یا جوڑا کول پا میند دا خلقو کے وما یفعل ذالکا او چاچو کدا کار ابتغاء مرضات اللہ دا پارا طلب کولو دا خوشحال دو دا اللہ نو زرده چه منگ بولور کو اجر نازوی من اجر لوی آیات کریمه کی تخویف ور کئی مخالفین رسول تا کم سڑه چه مخالف رسولی نو آخل کل زجر آل تخویف او آیات کریمه کی اتباع سنت یو او اجماع دا صحابو تی معلومی کی وید تبع غیر سبیل المؤمنین المؤمنون کی الفلام دا پار دا کمال دی او کامل مومنان چی دی اغا صحابه کرام دی. صحابه یو عمل یو شان کرده تداغی خلاب که، صحابه غم کرده خادی کرده تداغی خلاب عمل که، وشول خبر مانی. نو دا دی وجنا رب العزت تخویب ورکی آغا خلق لرا چه چو خلاب کئی دا نبینا. تفسیر قرطبی وی اگر چه آیات نازل شویده فی سارق درعی آغا غل دا زغر چو دا آغی پا بارکیده، لیکنها عامتن فی کل من خالف طریق المسلمین و طریقة النبی. آیات عام دے چه مخالفت کئی دا مسلمانانو نا صحابہ اکرام و دا پیغمبر نا. چاچے خلاف کد رسول نا پس داغنا چه کارش آگی تا ہدایتا دا رسول طریقہ و تا معلوم ہے چه دا غم طریقہ دادا او سنت کی طریقہ دادا دا وعدت طریقہ دادا او روان شدہ سڑے پا غیر دا لارے دا کامل مومنانو نا نو آڑو منگ دی سڑی لرا ما تولا کم طرف دچے آوڑی پا دنیا کی او منگ داخلو دی در جہنم تا وسات مسیرا او ناکار زید گرزی دلو دے لکت سنگ چے ردو کو پا مخالفین سنت مانے وس رد کئی پا مخالفین دا توحید مانے مشرکین مانے. ان اللہ بشک اللہ لا یغفرو نبخی ایوش رکبی چی صدار پیدا شد اللہ سرا صدار یو سڑی دا اللہ سے پیدا کردے اللہ تو بخن نکی ویغفرو ما دون ذالک لمن یشا او بخن کئی سیوا دین چال چیو گواڑی دا شرک نا سیوا که یو سڑی دیر گناو نکڑی او کد اللہ خوغشی نا اللہ و تو مغفرتو کی آن که توبیا نا دا استلی او کد شرک نے دنیا کے توبہ استلی نو اللہ معاف کئی او کد دنیا کے توبہ دا شرک نے نہیں استلی نو دا سڑے دا دے سڑی دا سر معاف کی دل نشتا دے. اگر دا تقویت الیمان دا اولنی دے سر کے جے کم اگر مصرے اولا لکلی دا وی ہر گناہ پا دے معاف کم پا عبادت کی دا شرک نے قبلو ما. یو مولانا سے تقریر کو بیان کو پا بیان کیوئے لہا چه دا شرک اللہ ولی نماب کئی دیکھ چه نکتہ دا اغیوال نکتہ دا سی دا چه دا در رب العزت پا ذاتیاتو کی صدار گرزول دی او ذاتی چیز چه دا پاگی که چه چو کی صدار گرزئی نو انسان سخ پکی گی دا ماب کئی دو ہیت صورت نئی. عمران دے کمت اندے عمران ایخش او دکی گمو وی دے سڑی زنانا دا زنانا دا زنانا کور کے لوخ اعتماد شو خاون تے خبر شو اسی معمولی گون دے خپشی کوئی خیر دے اسی ماتی کور کے دے دیر لی کاروان شی نو ظاہری او سات غصم و سو توقی خو لیکن وی خیر دا کی گی رازی کور کے او که دا زنانه پا زنا منی ولی دلا دا سڑه قطعن نماب کئی چه سڑه دسه دا پختانو نئی خو اغا گواهان و گواهان تا نگوری بے گواهی ولی چه دا خدم لکه چه جوانده پاتنش پوشولین او که چه رنا چه شریعتی مسلی ناغوی گواهان پی تیراوی او که چرا دغا واسم نرسیگی نو زنانه توایی چه دی کور نا پا دسی طرف مانی وزا چه و دینی نما ده هر کسما اسلامی که سطح ده پارا زمانگ ده دکان پا تا یاد ساتی اشاعت توحید سنت که سطح اینڈ سیڈیز مرکز